έχω ακούσει πάρα πολλές φορές όταν συγκρούομαι με διάφορα συμφέροντα. Όταν συγκρούομαι με διάφορα συμφέροντα να μιλάνε για παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου. Πρέπει να παραιτηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Προφανώς δεν είμαι βολικός. Προφανώς δεν είμαι του χεριού κανενός. Και προφανώς δεν με θέλουν να έχω αυτή την ισχυρή και δυναμική και ανεξάρτητη φωνή. Τα κείμενα τα γράφει μόνος του. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι ο ίδιος είναι μια ισχυρή, δυναμική και ανεξάρτητη φωνή και κυρίως ότι έχει συγκρουστεί με συμφέροντα. Αυτό είναι. Είναι τώρα αυτή τη βδομάδα που εν ώψη του δεύτερου γύρου βγαίνει και λέει τα δικά του, αλλά ξέρουμε ότι όλοι οι υποψήφοι θα το φουσκώσουν κάπως σε κάθε φάση εκλογών. Οπότε έχουμε τέτοιες διαδικασίες, αλλά εδώ να λέει ο Γιώργος Παπανδρέου ότι συγκρούεται με συμφέροντα και δεν το ρωτάει η δημοσιογράφος ποια συμφέροντα, με ποια έχετε συγκρουστεί, γιατί δεν θυμόμαστε, γιατί όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί ηγέτες έχουν συγκρουστεί με συμφέροντα. Αυτό λένε. Πριν βγούνε και μετά. Αλλά κανείς δεν κάνει τη δεύτερη ερώτηση. Ποια ακριβώς είναι τα συμφέροντα που έχετε συγκρουστεί, τι πάθαταν συμφέροντα, πώς βγήκατε εσείς από αυτή τη σύγκρουση, αλόβητος, γιατί μια χαρά σας βλέπουμε, να ξαναείστε πάλι σε μια θέση που την πληρώνει ο ελληνικός λαός, αλλά τέτοιες ερωτήσεις δεν γίνονται. Κρατάμε όμως αυτό, γιατί εμείς στηρίζουμε Γιώργο Παπανδρέου. Έχει συγκρουστεί με συμφέροντα, είναι ανεξάρτητη, δυναμική φωνή, δεν το συζητάμε και πάει να κάνει ένα κίνημα με φωνή. Αλλά θα φτιάξουμε κίνημα αυτόνομο, ισχυρό, ανεξάρτητο, για να έχει φωνή όχι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ελληνικός λαός, οι προοδευτικές δυνάμεις του ελληνικού λαού. Για να έχει φωνή όχι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ελληνικός λαός. Είμαι σοσιαλιστής. Όνομα και πράγμα φέρω τον τίτλο μου πιστός και υπερηφάνος. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Και τρεις και τέσσερις. Αυτή τη δήλωση την είχε κάνει τότε που ήταν πρωθυπουργός. Θυμόμαστε όλοι και έλεγε αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν την κρίση, μετά η κρίση τους έκανε δύο φορές σοσιαλιστές. Όλοι το θυμόμαστε αυτό, γιατί ως γνήσιοι σοσιαλιστές διπλοί φέραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένας καλός σοσιαλιστής που είναι και δύο φορές σοσιαλιστής, φέρνει το Δουνουτού στην Ελλάδα. Βάζουμε μια τελεία στα πασοκικά, θα ξαναγυρίσουμε, απασχολούν την επικαιρότητα, δεν μπορούμε εμείς να ξεφύγουμε πάντα. Όπου η επικαιρότητα μας πάει πηγαίνουμε, ή όπως έλεγε και ο Τσίπρας, αλλά εμείς το φέρουμε στην επικαιρότητα, χορεύουμε όπως τα νταούλια της επικαιρότητας χτυπάνε και όχι αυτό που θέλουμε εμείς από την επικαιρότητα. Έχει γίνει μια καταγγελία από δύο του χώρου της υγείας, από τον κύριο Γιαννάκο, τον Μιχάλη Γιαννάκο που είναι πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Μιλάνε για 47 κλίνες μεθ που έχουν κρατηθεί καβάτζα για μητροπολίτες, μεγαλοσχήμονες, μεγαλοδημοσιογράφους, παράγοντες του τόπου, είναι κενές και γεμίζουν από αυτούς. Όταν υπάρχουν 120 άτομα που είναι εκτός μεθ, σε διάφορους διαδρόμους ή μονάδες δευτερεύουσα σημασίας στα νοσοκομεία της χώρας. Ακούμε αυτή την καταγγελία, καταρχάς την περιγράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος. Οι κλίνες με για κορονοϊό είναι 647 και μέσα είναι 600. Γιατί είναι κενές όταν έχουμε 114 ασθενείς εκτός, τις κρατάνε για ειδικές περιπτώσεις, μητροπολίτες, πολιτικοί κλπ. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δύο κενές κλίνες στο ΚΑΠ. Γιατί δεν μεταφέρονται ένα αντρόγινο που είναι στη Νίκαια στο νοσοκομείο του κυρίου Παπανικολάου που εργάζεται, που είναι 58 και 59 ετών, από χθες διασωληνωμένοι. Με πήραν πριν από λίγο τα παιδιά τους και κλαίγανε. Πρέπει να δοθεί απάντηση γι' αυτό και όχι μόνο να δοθεί απάντηση, να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση, όχι τα μούφα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Υγείας. Μία καταγγελία ήταν από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η δεύτερη για το ίδιο ακριβώς θέμα, από τον κύριο Παπανικολάου, είναι γιατρός στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και συνδικαλιστής. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που είπα προηγουμένως του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, με ένα πολύ απλό υπολογισμό, ναι, προκύπτει ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ COVID είναι 120%. Γιατί είναι 595 μέσα και 120 έξω. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά είναι τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγείας. Το ίδιο το Υπουργείο Υγείας θες λέει πληρότητα μεθ COVID 98,9%. Προσέξτε τι είναι αυτό. Είναι ταυτόχρονα και ασύστολο ψέμα και ασύστολο ψέμα και ταυτόχρονα είναι και ομολογία, κυρία Γιάμαλη, ανοιχτή, ότι φυλάσσονται σε συγκεκριμένες καθηγητοπανεπιστημιακές πτέρυγες καβάντζα. Και πείτε μου εσείς σε ποια άλλη χώρα με τέτοια χυδαία ψέματα την ώρα που χαροπαλεύουν εκτός μεθ και πεθαίνουν κάθε μέρα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καβάντζα. Έχουμε καβάντζα μεθ και νέες μεθ για να εξυπηρετηθούν, αν χρειαστεί, αυτοί που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Στην αρχή είχαν πει όταν μπήκαμε στην πανδημία ότι θα αυξήσουν τον αριθμό των μεθ γιατί παρέλαβαν από τους προηγούμενους ελάχιστες μεθ, λίγες μάλλον μεθ. Αυτό ισχύει, όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και μετά δεν φρόντισαν αυτό το κομβικό θέμα. Η Ελλάδα πάντα ήταν στις τελευταίες θέσεις σε μεθ ανακάτοικο. Ούτε καν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήμασταν στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όχι να είμαστε κάτι καλύτερο, δεν έχει κανείς τέτοια ελπίδα για τη δημόσια υγεία. Αν δείτε ποιοι διαχειρίστηκαν τα δημόσια πράγματα. Ξεκίνησε η πανδημία, λέγανε ότι φτιάξανε άλλες 500 τσατραπάτρα. Αρχίσαν οι καταγγελίες στην πορεία ότι ήταν λίγο πρόχειρα φτιαγμένες. Τις φτιάχναμε κάπως για να το πούμε, γίνανε και κάτι δωρεές. Εν πάση περιπτώσει, έναν αριθμό από 1000 έως 1200, 1300 τον ανακοινώνει αυτή η κυβέρνηση. Ανάλογα τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τη διάθεσή τους, δεν έχουμε καταλάβει πόσες υπάρχουν. Άρχισαν οι δημοσιογράφοι και οι συνδικαλιστές γιατροί να λένε ότι υπάρχει κόσμος στην πορεία που είναι εκτός μεθ. Το διέψευδαν κατηγορηματικά. Ότι δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το ύψιστο αγαθό της υγείας, αυτή η κυβέρνηση των αρίστων έχει προετοιμαστεί για το δεύτερο κύμα, για το τρίτο και το τέταρτο. Εδώ και ένα μήνα παραδέχονται όλοι, κυβερνητικός εκπρόσωπος, Θάνος Πλεύρης, πρωθυπουργός 2-3 φορές και σε συνέντευξη και σε τη Βουλή, ότι ναι, έχουμε εκτός μεθ κάποιους, 100-120. Και φτάσαμε προχθές να λέει ότι έχουν την ίδια νοσηλεία σαν να ήταν μέσα στη μεθ. Το είπε ο Πλεύρης, το βάλαμε και αυτό. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα ήταν κωμικό. Όντως δεν γίνεται σε άλλη χώρα. Και τώρα αλλάζει πίστα το όλο θέμα. Έχουμε 47 μεθ για τους μεγάλους χήμονες αυτού του τόπου ή δεν ξέρω εγώ, τα βίσματα της κυβέρνησης. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε ένα κομβικό θέμα υγείας, να υπάρχουν μεθ και να επιλέγει κάποιος ποιος θα μπει. Ανάλογα το εισόδημά του, τη διασύνδεση που έχει με το Μαξίμου, τις σχέσεις που έχει με την εξουσία ή το βίσμα που μπορεί να έχει. Εσχρό, χυδαίο, όσο δεν πάει, συμβαίνει σε αυτή τη χώρα των αρίστων. Τελεία εδώ. Νομίζω και στα social media σηκώνεται το θέμα και το απόγευμα έχει πέσει η ιδέα να γίνει και μια καταιγίδα μηνυμάτων για να σηκωθεί και άλλο το θέμα. Μήπως από τα social media, γιατί στα επίσημα κανάλια δεν βλέπω να πολύ σηκώνεται και αυτό το θέμα, όπως όλα τα σοβαρά θέματα που αφορούν τη ζωή μας, όχι κάτι άλλο, τη ζωή μας. Το απόγευμα λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ότι διοργανώνεται ένα διάλογος έντονος για να σηκωθεί και να πουσαριστεί όσο μπορεί το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στα του Πασόκ, που είναι πιο ανάλαφρα, είναι η αλήθεια. Διασκεδάζουμε με το Πασόκ το 2021. Ο Ανδρουλάκης είναι υποψήφιος και έδωσε συνέντευξη και λέει ότι δεν έχει κάνει ρουσφέτια. Η ανανέωση είναι και ηλικιακή, δεν είναι μόνο ηλικιακή. Πάνω απ' όλα είναι θέμα πολιτικού ήθους, προγράμματος, θέσεων απόψεων για την πατρίδα. Εγώ αυτό που λέω στους τηλεθεατές σας είναι ότι έφτασα να εκλεγώ 2 φορές ευρωβουλευτής με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους του ελληνικού λαού. Εκλέχθηκα γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Ένα ρουσφέτη στη ζωή μου δεν έχω κάνει. Μπράβο! Δεν έχω κοστίσει στον ελληνικό λαό ούτε 1 ευρώ. Μπράβο! Αυτό για μένα είναι ένα πολιτικό ήθος απέναντι στο πελατειακό κράτος που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη χώρα μας. Αυτό για μένα είναι ένα πολιτικό ήθος απέναντι στο πελατειακό κράτος που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη χώρα μας. Ένα πολιτικό ήθος είναι. Δεν ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ όταν έφτιαχνε το πελατειακό κράτος. Υπάρχει κόμμα που δεν έχει συμβάλει περισσότερο στη δημιουργία πελατειακού κράτους από το ΠΑΣΟΚ. Όταν πας να γίνεις πρόεδρος, κληρονομείς και αυτά. Δεν έχει σημασία αν ο ίδιος δεν έχει κάνει ρουσφέτη, δεν το ξέρουμε, δεν έχει και σημασία. Το κόμμα το έχει κάνει τα ρουσφέτια, μόνο ρουσφέτια. Έτσι πολιτεύτηκε από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου που χορτάσαμε ψωμί. Από τους Τσοχατζόπουλους, από τους Παπαντονίου, τους Βενιζέλους, τους Σιμίτιδες και όλους τους υπόλοιπους. Τι θα πει, καταγγέλει τώρα, σήμερα, 2021, το πελατειακό κράτος με όλα αυτά που δημιούργησε. Έχουμε ακούσει παλιότερα, επειδή ήταν ευρωβουλευτής, έχει εκλεγεί και γραμματέας, να καταγγέλει τότε το πελατειακό κράτος. Πολιτεύεται καμιά δεκαριά χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει καταγγείλει τότε το πελατειακό κράτος, που το καταγγέλει τώρα. Αποτελέσματα του πελατειακού κράτους είναι και η ΜΕΘ, που δεν υπήρχαν τότε και πάλι χρειαζόταν βίσμα από βουλευτή, αλλά και τώρα που χρειάζεται πάλι βίσμα από δεν ξέρω εγώ ποιον για να μπει μέσα. Είναι ο σύγχρονος πολιτικός λόγος, είναι ο σύγχρονος πολιτικός τελεία. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τις αντιλήψεις που φέρνει και στο κόμμα που έχει κάνει κακό με το πελατειακό κράτος, αλλά όμως ο ίδιος είναι άμεμπτος και έχει ένα στο δάχτυλο πολιτικό ήθος. Όμως είναι καλός ο Ανδρουλάκης. Γιατί θα ακούσουμε τώρα πολιτική ανάλυση, γιατί ακριβώς είναι καλός, από την Τατιάνα Στεφανίδου. Ο κύριος Ανδρουλάκης, γεωγραφικά μάλλον, πήρε από όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Είχε δηλαδή παντού ομάδες φίλων, ναι, γιατί ο Ανδρουλάκης, μην ξεχνάμε ότι είναι μέσα στο κόμμα από πιτσιρικάς, έτσι. Ναι, ήταν στην ΠΑΣ, πόσος φοιτητής. Είναι πολιτικός μηχανικός. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή πολιτικός μηχανικός. Ξέρει επομένως τις γωνίες. Για μένα είναι οι κορυφαίες σπουδές αυτές, να ξέρεις. Ναι, έχεις μαθηματική σκέψη εκεί. Εντάξει, δεν είναι μόνο μαθηματική σκέψη. Και έχεις και ψυχοφθόρο όταν έχεις μαθηματική σκέψη. Η πολιτική μηχανική είναι φτιαγμένη για να βρίσκουν λύση στα προβλήματα. Η πολιτική μηχανική είναι φτιαγμένη για να βρίσκουν λύση στα προβλήματα. Θα σας δώσω άλλο παράδειγμα που αφορά και τον κλάδο των μηχανικών, το επάγγελμά μου. Αυτό ακριβώς. Έχει δίκιο η Τατιάνα Στεφανίδου. Η πολιτική μηχανική είναι για να λύνουν προβλήματα. Τι είναι ο Ανδρουλάκης, πολιτικός μηχανικός. Ο καλύτερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζουμε όλη την Κυριακή πολιτικό μηχανικό. Είχαμε ψηφίσει και πριν 6 χρόνια, πότε ήταν, το 2015, πολιτικό μηχανικό, γιατί ξέρουν να λύνουν τα προβλήματα. Και θυμόμαστε όλοι πώς ακριβώς λύθηκαν τα προβλήματα. Ή να έχεις κριτήριο στην πολιτική ανάλυση, ή να μην έχεις. Αυτό ήταν από τα καλύτερα και είναι όντως πολύ ωραίο. Πάμε στον πολιτικό μηχανικό, όχι τον Ανδρουλάκη, τον ακούσαμε πριν, τον άλλον που έχει λύσει προβλήματα, Τσίπρας. Μίλησε σε πάνελ και εκεί μας είπε λοιπόν, συνεχίζει την παπάντζα του ρεφορμισμού, του οπορτουνισμού, στην άκρη όλα αυτά γιατί είναι ξύλινα, συνεχίζει την παπάντζα και το πάτημα σε δύο βάρκες, γιατί αυτό είναι μεταξύ άλλων και ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ότι στον παγκόσμιο καπιταλισμό που είναι τόσο σκληρός, τόσο αδυσόπιτος, τόσο αδίστακτος και τόσο κυνικός πια, πάντα είναι κάτι κακό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει εκτός ορίων, κάνει διάφορα και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον καπιταλισμό, λέω. Σε αυτόν λοιπόν τον καπιταλισμό, όπως παλιά ζητούσε τα νταούλια και θα πάμε εμείς να ρυθμίζουμε τις αγορές, τώρα μιλάει για κοινωνικοποίηση των ωφελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα αντίληψη για την παγκόσμια διακυβέρνηση και μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη βάση της επίτευξης ενός κοινά αποδεκτού κοινωνικού στόχου. Εν προκειμένου, στη βάση της διασφάλισης ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα για όλους. Τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα για όλους. Άρα, θα πρέπει να κοινωνικοποιούμε τα ωφέλη και όχι μόνο τους κινδύνους. Αυτά δεν γίνονται στον καπιταλισμό. Αυτά γίνονται σε άλλο σύστημα. Ή θα τολμήσεις να το πεις και θα αγωνιστείς να το κάνεις, ή δεν χρειάζεται να το λες. Ο καπιταλισμός δεν φτιάχτηκε για να κοινωνικοποιούνται τα ωφέλη. Δεν έγινε για αυτό το λόγο. Έγινε για τον ακριβώς αντίθετο. Το λέει στην Ούγια, το manual. Όταν πάρεις τον καπιταλισμό και πάρεις το βιβλίο, σου λέει ότι τα ωφέλη θα πηγαίνουν σε λίγους. Δεν θα πηγαίνουν στους πολλούς. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Όταν ακούς για ανάπτυξη του καπιταλισμού, να ξέρεις ότι εσένα αυξάνονται τα χρέη σου. Έτσι γίνεται. Ζήσαμε εδώ και τις καλές εποχές της ανάπτυξης και αν κάτσετε και το σκεφτείτε, για τους πολλούς αυξήθηκαν τα χρέη. Όχι η ευημερία. Για κάποιο διάστημα ναι, γιατί ήταν πλασματική, αλλά ήταν δανεική για τα 5-10 χρόνια της ευημερίας. Μετά άρχισαν οι κύκλοι των χρεών και τα όποια ωφέλη υπάρχουν δεν θα πάνε ποτέ στους πολλούς. Και αυτό που είπε για τα εμβόλια να πάνε σε όλο τον πλανήτη, δεν θα γίνει ποτέ, γιατί είναι κέρδος. Το εμβόλιο είναι κέρδος για τις εταιρείες τις μεγάλες. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Το 7% της Αφρικής έχει εμβολιαστεί. Και νόμιζαν οι προοδευμένοι λαοί, όπως και εμείς, επειδή έχουμε ποσοστά υψηλά, εμείς και όλη η Ευρώπη και η Αμερική, ότι έχουμε σωθεί. Αλλά μας ήρθε από την Αφρική. Έρχεται από την Αφρική. Η ειρωνία Και για άλλη μια φορά φαίνεται το αυτοκαταστροφικό του πράγματος, που σαν αξία έχει το κέρδος και αγνοεί βασικές ανάγκες και βασικές αξίες. Και υπάρχουν διάφοροι που τάζουν παπάντζες και σανούς ότι θα κοινωνικοποιηθεί το όφελος και ότι θα, ο τραπεζίτης θα δώσει τα από τα έσοδά του και ότι ο βιομήχανος θα μοιραστεί τα κέρδη και πάμε σε μια κοινωνία που οι λαοί θα βαράν τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, που οι αγορές έχουν τους λαούς για κοιμά στην κρεατομηχανή τους, γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε όλο αυτό, για να υπάρχει κοιμάς πρόσφορο σε κάθε φάση. Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας και απλά μαθήματα πολιτικής παπάντζας που μόλις ακούσαμε. Γι' αυτό λοιπόν Γιώργος Παπανδρέου, ό,τι καλύτερο, ανακάλυψε την αξία της απλής αναλογικής. Πάμε προς εκλογές. Θα έρθουν, πιστεύω, σχετικά κοντά, ίσως το 22. Πάμε με μια απλή αναλογική που σημαίνει ότι είναι απελευθερωμένος ο κόσμος να διαλέξει το κόμμα που θέλει, δηλαδή δεν υπάρχει η χαμένη ψήφος. Και γιατί όσο ήταν πρόεδρος, πρωθυπουργός, δεν έβαλε, όρισε, ψήφισε την απλή αναλογική, αφού θεωρεί ότι με τα άλλα συστήματα υπάρχει χαμένη ψήφος? Γιατί, επειδή μιλάει συνεχώς ότι είναι υπέρ της καινοτομίας ο Γιώργος Παπανδρέου και έχει κάνει πολλές καινοτομίες στη ζωή του. Και αν τον ρωτήσουν, εκεί τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, λέει: είχα πρώτος λάπτοπ όταν πήγα στο εκτελεστικό γραφείο. Αυτό έχει ως καινοτομία. Την απλή αναλογική που όντως δεν έχει νόημα εκεί η χαμένη ψήφος, δεν υπάρχει χαμένη ψήφος, γιατί τώρα την επικαλείται και δεν την εφάρμοζε όταν ήταν και πρωθυπουργός της χώρας? Ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων υπάρχουν στα μυαλά όλων, αλλά που και που καλό είναι να ακούγονται και αυτά. Είναι μάγειρας ο Γιώργος Παπανδρέου και πήγε στο MasterChef. Χρειαζόμαστε ανανέωση, αλλά τι σημαίνει ανανέωση? Νομίζω όλοι είμαστε υπέρ της ανανέωσης. Και δεν είναι θέμα τα ηλικίας, είναι θέμα βούλησης να σπάσουμε αυγά. Εγώ αυτό κάνω και αυτό θα κάνω. Να σπάσουμε αυγά. Πρώτη δοκιμασία, τα αυγά. Στην Αμερική έχω δουλέψει σε εστιατόριο όπου μαγείρευα. Το ζητούμενο είναι μία διπλωμένη ομελέτα με τρία αυγά. Ένα, δύο, ένα, τρία. Δύο. Ένα αυγό ποσέ. Τουρκίας. Ένα μελάτο. Αλάτι και ψωμί, όπως λένε στους αγώνες της δημοκρατίας. Και ένα αυγό μάτι. Τα μάτια 14, όπως λένε. Έχετε στη διάθεσή σας 7 αυγά. Τα ελάχιστα. Που σημαίνει ότι έχετε μόνο ένα περιθώριο λάθος. Δεν θα κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος. Ο χρόνος που θα έχετε συνολικά θα είναι 10 λεπτά. Αυτή τη μάχη ή την κερδίζουμε όλοι μαζί ή βουλιάζουμε. Όλοι μαζί. Είστε έτοιμοι? Είμαι έτοιμος και ασυμβίβαστος. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Προσπαθώ, πατέρα. Θα τα καταφέρω. Και το ζητούμενο τώρα είναι να τρέξει. Ο κρόκος, ο μελέτα. Καλή σας όρεξη. Είναι και μεσημέρι. Κάπως έτσι έσπασε και θα σπάσει και άλλα αυγά. Το βγάλουμε πρόεδρο την Κυριακή και βγάλουμε τον Ανδρουλάκη που δεν έχει κάνει κανένα ρουσφέτη. Εμείς θέλουμε κάποιον που έχει κάνει ρουσφέτια. Πασόκ είναι. Χωρίς ρουσφέτια υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει Πασόκος πολίτης. Χωρίς να έχει εξαγοραστεί στην πορεία της σχέσης του με το Πασόκ. Η μουσική που ακούμε, η Κατιούσα έτσι σε εκτέλεση Leningrad Cowboys, είναι επειδή ο πρωθυπουργός μας σήμερα βρίσκεται στην Σοβιετική Ένωση, το έριξε από κάτω. Α, ας το ακούσουμε λίγο. Το ακούμε επειδή ο Πρωθυπουργός είναι στην Ρωσία και θα έχει συνάντηση με τον Πούτιν. Τι σημαίνει καπιταλισμός? Έτσι απλά και ωραία. Μια μεγάλη εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Better.com, better.com, είναι χρηματοπιστωτικός γίγαντας στην Αμερική και έχει απασχολεί χιλιάδες και έγινε μια συνάντηση διαδικτυακή. Ο ΣΕΟ, η ΤΣΕΟ που λέει η Νοτοπούλου, κάλεσε σε διαδικτυακή συνάντηση με τα Zoom και όλα αυτά, με τα ίντερνετ, 900 άτομα να μιλήσουν για την εταιρεία. Φανταστείτε τώρα να είστε εσείς ένας από τους 900 και λέτε: με θέλει ο Τσέο να μας πει εκεί για το μέλλον της εταιρείας, δουλειά στην Αμερική, καλή δουλειά, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Κράτησε 57 δευτερόλεπτα ή 52 δευτερόλεπτα η συνεδρίαση. Ο Τσέο λοιπόν εκεί είπε το εξής, αφού τους καλωσόρισε, λέει: εάν συμμετέχετε σε αυτή την κλίση, είστε μέρος του ατυχούς γκρουπ που απολύεται. Η εργασία σας εδώ πάβει από αυτή τη στιγμή. Και με τη μία, 900 εργαζόμενοι, στελέχοι και μη, έμειναν χωρίς δουλειά. Όχι να πάνε στο λογιστήριο, όχι να τους δουν οι συνάδελφοι, όχι και αυτό το κλασικό που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, να πηγαίνουν με το χαρτόκουτο, να χαιρετάνε και να μαζεύουν τα χαρτιά, τα πράγματά τους, εκεί κάτι μελανοδοχεία, κάτι στυλό και τέτοια. Όχι, το ανακοίνωσε από το διαδίκτυο. Κλείνει μετά μαύρο στο λάπτοπ και φανταστείτε τώρα στη συνείδηση, στο μυαλό, στην ψυχή, καθενός από τους 900, τι θα συνέβη, πώς νιώθεις που κάθεσαι να ακούς τι θα σου πει ο αρχηγός της εταιρείας και σου ανακοινώνει έτσι ξερά, σκληρά, κοινικά, χωρίς κανένα συνέστημα ότι είσαι εκτός. 20 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, τους πέταξαν στο δρόμο, προφανώς πετιούνται χιλιάδες στο δρόμο και στην Αμερική, αλλά επειδή είναι το καθεστώς της δημοκρατίας και της ελευθερίας και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, όπως λένε πάρα πολλοί, να πάμε να το συζητήσουμε αυτό και με τους 900. Τι ακριβώς αντίληψη θα έχουν. Αυτό το βίντεο το έχουμε αναρτήσει και στο ellinofrenia.net.gr. Είναι ένα βίντεο που το έβγαλε το Πάμε. Τον Αμερικάνο δεν μιλάει ελληνικά. Αγγλικά μιλάει αυτός ο τύπος εκεί, με την χαρά, την άνεση ότι έκοψε τα κεφάλια 900 και πήγε παραπέρα και προφανώς θα το πούλησε στους παραπάνω ή στους μετόχους, γιατί όλοι αυτοί κοιτούσαν αριθμούς και οι αριθμοί δεν χωράνε μαζί με τις ζωές των 900 και έπρεπε να πεταχτούν στον δρόμο και θα το πούλησε ότι να, εγώ είχα και την τόλμη, γιατί έτσι γίνονται συνήθως αυτά τα στελέχη, έτσι κάνουν. Είχα και την τόλμη να κάνω αυτό το πράγμα και τη μαγιά και τους πέταξε στον δρόμο για το καλό της εταιρείας. Πάντα. Στην πορεία μπορεί και αυτός να πεταχτεί για το καλό της εταιρείας, αλλά σε αυτή τη φάση ανακοίνωσε, είναι η πιο πρωτότυπη ανακοίνωση απόλυσης που έχει γίνει, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, που έχει γίνει έτσι δημοσίως και για τόσους πολλούς ανθρώπους σε ένα δευτερόλεπτο. Σε ένα λεπτό, ούτε καν λεπτό, σε 52 δευτερόλεπτα. Τελείωσε όλα αυτά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει κλέψει την παράσταση για άλλη μια φορά σε μια ημερίδα για τα δικαιώματα, για το ρατσισμό, για τα δικαιώματα των γκέι. Μίλησε με τον δικό του τρόπο, που είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος, είναι η αλήθεια, πολύ ανθρώπινος και αγγίζει καρδιές. Μίλησε για το τι ακριβώς είναι ρατσισμός. Ρατσισμός είναι οι δυσκολίες που πέρασε, οι δυσκολίες που θα περάσουν τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα σε κάποιο σχολείο και ίσως τραβάνε τα ίδια που τραβούσα κι εγώ. Και ρατσισμός είναι, και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, ρατσισμός είναι οι άνθρωποι που φύγανε μόνοι τους σε μεγάλη ηλικία, σε ένα δωμάτιο, γιατί η πολιτεία δεν τους έδωσε ποτέ, ούτε η πολιτεία ούτε η κοινωνία, δεν τους έδωσε ποτέ το δικαίωμα να φύγουν κρατώντας το χέρι του συντρόφου τους. Δεν τους έδωσε ποτέ το δικαίωμα να ζήσουν μαζί, αγαπημένοι, σε ένα σπίτι. Τους ανακαλύψαμε μετά από μέρες, από τη μυρωδιά τους. Και η γειτονιά βγήκε και έλεγε ότι ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα. Ναι, δεν είχε δικαιώματα. Πώς να δώσει. Για ποιο λόγο, αυτό μόνο απαντήστε μου, για ποιο λόγο είμαι ο άνθρωπος με τα λιγότερα δικαιώματα σε αυτή την αίθουσα? Γιατί είμαι ο άνθρωπος με τα λιγότερα δικαιώματα στη γειτονιά μου, στην πόλη μου? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Αν μπορεί να μου το απαντήσει, έχει καλώς. Θα τη δεχτώ την απάντηση. Αλλά αν δεν έχει απάντηση σε αυτό, πάει να πει ότι κάτι έχει κάνει λάθος. Και αυτός και ο προκάτοχός του και οι προκάτοχοι των προκατόχων και η κοινωνία μας και η πολιτεία μας. Το ερώτημα είναι προς τον σημερινό Πρωθυπουργό, αλλά όπως ακούσατε και προς τον προηγούμενο Πρωθυπουργό και προς όλους τους Πρωθυπουργούς που έχουν κυβερνήσει αυτό τον τόπο, θέτει ένα θέμα δικαιωμάτων με πολύ σαφή τρόπο και με έναν τρόπο που δεν χωράει άλλη απάντηση. Αυτό είναι το πολύ ιδιαίτερο του τρόπο και μιλάει για το τι ακριβώς είναι ρατσισμός. Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Έτσι και αλλιώς, σήμερα η μέρα έχει και επέτειο. Όλες οι εκπομπές, άκουγα και σε πολλά ραδιόφωνα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Γκάτσος, στιχουργός, το 1900 και ποιητής και συγγραφέας ενός βιβλίου. Διαμοργός. Το 1911. Εμένα μ' άρεσε ο Γκάτσος. Δεν ήταν στους πολύ αγαπημένους, δεν ήταν στους πέντε πρώτους και κυρίως δεν ήταν Μάνος Ελευθερίου. Ναι, θα τα κάνω αυτά, θα κάνω αυτές τις συγκρίσεις. Ξέρω, δεν είναι σωστό. Είναι τεράστιος ο Γκάτσος, τεράστιος. Για μένα δεν ήταν Μάνος Ελευθερίου. Και κυρίως όταν άκουγα αυτό το τραγούδι του Θοδωράκη που έλεγε: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις, ποτέ δεν καταλάβαινα τι θέλει να πει. Κάπως με μπλόκαρε όλο αυτό, με έδαινε εκεί και δεν μπορούσα να πάω παραπέρα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραίο τραγούδι, το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ, αλλά αυτό το αν θυμηθείς εσύ το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις, θέλει μια διαδικασία πιστοποίησης. Πώς θυμάσαι εσύ, ποιο ήταν το όνειρο, το είχα περιγράψει, το είχα περιγράψει. Μπλεκόμουν εγώ σε αυτά, τα θέλω πιο ποιητικά, πιο σύνθετα, αλλά η συγκεκριμένη πολυπλοκότητα με έδαινε. Παρ' όλα αυτά, Γκάτσος είναι κορυφαίος, το ξαναλέμε, και αποδεικνύεται έτσι.

Αποστόλη, γεια σου. Άκης από Νέα Ιωνία. Άκης. Ναι, ναι, από Νέα Ιωνία. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία που προστάτευσε το δάσος μας στην Πλατεία Κωτιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Άμα σκεφτείς ότι από το δάσος το κόψαν το δέντρο, με έναν τρόπο το δάσος προστατεύουνε. Ναι, αλλά τέτοια δύναμη για να προστατεύσει αυτό το δάσος, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως είχαν καμιά πληροφορία ότι θα κάνει ντου ο Άγιος Βασίλης, θα πέσει μέσα με το έλκυθρο να ανάψει φωτιά, δεν ξέρω. Πάντως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μπάτσους έχουμε αρκετούς για να φυλάνε τα δάση μας. Πυροσβέστες δεν έχουμε. Είδες κι άλλη τόπο εξοπλισμός της αστυνομίας μας. Χλοερό. Ναι. Λέγεται. Ναι, να ρωτήσω. Πού έχω πάρει τώρα. Εδώ που πήρατε, στην άλλη άκρη της γραμμής. Πού. Ελληνοφρένεια πειρά. Ναι. Ωραία, να ρωτήσω τώρα. Οι αστυνομικές ειδήσεις πού είναι, ρε φίλε. Τι είναι. Οι αστυνομικές ειδήσεις. Πού είναι. Ναι, γιατί δεν παίζουμε, λέω. Ρε, βγες μια βόλτα έξω, θα δεις. Έχει τόσους μπάτσους, είναι είδηση συνεχώς. Τι να δει, εμείς θα τις παίξουμε. Δεν χάνονται ειδήσεις των μπάτσων. Όποιον κανάλι και να βάλεις ειδήσεις των αστυνόμων θα δεις. Ο Μπαλάσκα στον Αυτιά. Ο Μπαλάσκα στον Παπαδάκι. Ο Μπαλάσκα στο Μέγκα. Παντού. Ντάξει, ρε φίλε, ντάξει. Μην αγώνε. Οι ειδήσεις των μπάτσων δεν χάνονται. Μπαλούρδι παντού. Είσαι ωραίος, ωραίος, συνέχεια δυνατά. Μπαλούρδι και στο δέντρο το χριστουγεννιάτικο. Μην αγχώνεσαι. Η Ελλάδα μας, όταν παραλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στη θέση 19. Από τη θέση 19 που παρέλαβα, σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Εγώ κόβω το χέρι μου εδώ στον αέρα. Στον αέρα, φέρτε μπαλτά, το κόψω. Το κόψε. Επειδή ψήφισε δεξιά, προφανώς. Μητσοτάκη, κατάλαβε και αυτός. Τον είχα για τελευταίο ότι θα καταλάβαινε, αλλά... Συνάδελφε, τα ρήφα, ταξιτζή. Όλη την 5η 9 Δεκέμβρη και ώρα 10.30 αύριο δηλαδή. Συγκέντρωση αυτοκινήτων και πορεία διαμαρτυρίας του Υπουργείου Μεταφορών στη Μεσογείο μεταξύ των νοσοκομείων Σωτηρία και Γεννηματά. Έτσι τα μπλέκουν όλα οι ταρίφες. Και το Υπουργείο τους και την πανδημία μας στείλαν ανακοίνωση. Απαιτούμε, διεκδικούμε κατάργηση του δικού φόρου κατανάλωση σε όλα τα καύσιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βενζίνη, φθηνότερα τιμολόγια για ηλεκτρική ενέργεια και καμιά διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Να παραμείνει στο 13% ΦΠΑ και το 22%, αναστολή κατασχέσεων και την απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, διαγραφή τμήματος των χρεών τους, επιδότηση στην αντικατάσταση του αυτοκινήτου ταξί, απαλλαγή από τα χρέη της πανδημίας, να μην επιστραφούν οι επιστρεπτές, 12.000 αφορολόγητο τα θέματά τους, τα οποία έχουν ενταθεί και λόγω της πανδημίας. Όλοι λοιπόν αύριο σας καλούν οι επιτροπές αγώνα ταξί, όλα αυτά από την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία, 9 Δεκέμβρη, 10.30. Στο γνωστό σημείο για να πάτε πορεία με τα αυτοκίνητα στο Υπουργείο Μεταφορών. Τελεία. Σε αυτό ο κύριος Βερναρδάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε να αγκαλιάσει, βγήκε τηλεφωνική στο πρώτο πρόγραμμα και είπε συνέντευξη, να αγκαλιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ανδρουλάκη και λίγο μετά μίλησε για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λάβει υπόψη του όλες το σύνολο των διεργασιών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην πολιτική κατ' επέκταση, θα περιορίσει το εύρος, ας πούμε, της απήχησής του. Και αυτό βεβαίως αργότερα θα έχει σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, θα έχει τις δικές του επιπτώσεις. Επομένως πρέπει να το δει. Δεν έχει καταφέρει. Είναι γεγονός ότι ούτε στο οργανωτικό πεδίο έχει καταφέρει να φτιάξει ένα μοντέλο κόμματος που να είναι πολύ συμπεριληπτικό και ταυτόχρονα καθαρό. Έχει ένα έλλειμμα ακόμα, δηλαδή ότι θέλει να δώσει μια όθηση στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει τις ευθύνες του σε σχέση με τη δική του διακυβέρνηση. Άρα εδώ υπάρχει μια θολή, αν θέλετε, εικόνα, η οποία παρισφρεί και σήμερα στις θέσεις του. Δηλαδή είναι περισσότερο, δεν έχουν γωνίες οι θέσεις του ορισμένες φορές. Πρέπει να αποκτήσει περισσότερες γωνίες και ταυτόχρονα πρέπει στο οργανωτικό του και στο κοινωνικό του κομμάτι να γίνει πολύ πιο συμπεριληπτικό, πολύ πιο μαζικό. Χρειάζεται σε πάρα πολλά πράγματα να την κάνει ακόμα πιο καθαρή. Τη θολή εικόνα, το λέει ο βουλευτής, ο κ. Βερναρδάκης, ο οποίος ήταν και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, τότε με τις δημοσκοπήσεις που τους παρουσίαζε πρώτους και ήρθε η δεκάρα. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα γίνουν όλα, είμαι σίγουρος θα γίνουν όλα. Αυτά που έθεσε ο Βερναρδάκης και αυτά που έχουν θέσει και οι υπόλοιποι, γιατί σιγά σιγά ξεπετάγονται διάφοροι βουλευτές και θέτουν θέματα για τα ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά η διαδικασία του ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργήσει μια αμηχανία. Αλλά θα λυθούν, είμαι σίγουρος, όπως έχουν λυθεί όλα τα προηγούμενα θέματα με μαεστρία, με πολιτική σοφία και με την αποτελεσματικότητα που ξέρουμε ότι διακρίνει τους πολιτικούς μηχανικούς.